நான் நாமதோ குதினே நக்கேபான் நாமதோ நாமதோ நாமதோ நாமதோ बदली से पल नाम गई बात बदली से बात बदली से पल नाम गई बे पटना शहर वाम कंगना कढ़ई बे तुहका खिलई बे बनारस के पान ना मधु गोदी नैना के पान ना मधु